Zbliża święto Konstytucji. Zbliża się siódma, czas na serwisy Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w całym kraju odbędą się uroczystości. Zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy zatwierdziła Komisja Europejska. Lekkie ochłodzenie zapowiadają na dziś synoptycy. Kolejne dni będą słoneczne i nieco cieplejsze. Dziś 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie spisana ustawa zasadnicza całkowicie zmieniała system polityczny pierwszej Rzeczpospolitej, powiedział Polskiemu Radiu historyk profesor Piotr Ugniewski. Nie obalała istniejącego porządku społecznego, hierarchii stanów, które nadal w Polsce funkcjonowały, ale bardzo radykalnie zmieniły się instytucje polityczne, bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto. Król chciał wprowadzić tron dziedziczny i tak się stało. Też prowadzono znaczące reformy w odniesieniu do mieszczaństwa. Prace nad konstytucją toczyły się przez kilka miesięcy w wąskim gronie, do którego należeli król Stanisław August Poniatowski, działacz polityczny Ignacy Potocki, marszałek Sejmu Stanisław Małachowski i ksiądz Hugo Kołłątaj. Dziś w całym kraju odbędą się uroczystości związane z rocznicą. Za pół godziny prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie i admiralskie 8 oficerom. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. O 9:30 w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie rozpocznie się msza w intencji ojczyzny. O 11:00 na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe. W uroczystości weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. W południe rozpoczną się rocznicowe obchody na Placu Zamkowym. W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich prezentowana jest kopia Konstytucji 3 maja. Dokument wypożyczono z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Do oglądania zaprasza dyrektor muzeum Marianna Otmianowska. 3 maja musimy świętować Konstytucję 3 maja, tak silnie związaną z naszym muzeum i z królem Stanisławem Augustem. Szczególnie w tym okresie pragniemy pokazać faksymile Konstytucji 3 maja. Bardzo sobie cenimy tę współpracę z archiwami i to jest bardzo ważny moment, żeby przypominać o tym szczególnym momencie w naszej historii. Pierwsi w Europie, drudzy na świecie uchwalona u nas została Konstytucja. W Łazienkach Królewskich aż do poniedziałku potrwa majówka. Zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika zatwierdziła Komisja Europejska. Regulacje przyjmowane przez Komisję w tej sprawie odpowiadają oczekiwaniom polskiego rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że to część rozwiązania problemu i jak dodał rząd, poprzez dodatkowe działania próbuje złagodzić napięcia na rynku rolnym. Generalnie dotyczy to skupu zbóż, aby opróżnić magazyny, przygotować je na kolejne żniwa już za parę miesięcy, a jednocześnie też zapewnić godziwą cenę dla polskich rolników, tych, którzy mają zboże w magazynach. Co zaś do artykułów rolnych, to wiemy, że destabilizacja nastąpiła głównie na rynku zbóż, a w szczególności pszenicy, kukurydzy i tego dotyczą również regulacje unijne. W piątek Komisja Europejska osiągnęła w tej sprawie porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją. Unijny zakaz ma zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez poszczególne kraje. W Rosji jest coraz więcej aktów dywersji. Dwukrotnie, dzień po dniu, w obwodzie briańskim wysadzono tory kolejowe. Wykoleiły się 3 pociągi towarowe, w tym jeden przewożący paliwo. W okolicach rosyjskich miast eksplodują drony i niszczone są sieci wysokiego napięcia. W obwodzie białgorodzkim z drona zrzucono materiały wybuchowe na budowane tam ufortyfikowania. Radio Swoboda poinformowało, że eksplozje słyszane były w Sewastopolu, gdzie znajduje się rosyjska baza floty czarnomorskiej. Wcześniej w okolicach Petersburga wyleciał w powietrze słup wysokiego napięcia, a na sąsiednim saperzy znaleźli zainstalowane materiały wybuchowe. Władze Ukrainy przekonują, że nie mają niczego wspólnego z tego typu atakami. Natomiast rosyjscy analitycy niezależni wskazują jako sprawców członków antyputinowskich grup partyzanckich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają na dziś niewielkie ochłodzenie. W najbliższych dniach temperatura nie przekroczy 20 stopni. Dziś najcieplej będzie na południu. Na tym obszarze będzie także najwięcej chmur, mówiła synoptyk MGW Dorota Pacocha. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Jedynie na południu kraju nadal utrzymywać się będzie więcej chmur i wystąpią tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni nad morzem, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju. Na południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Tam sytuacja pogodowa ustabilizuje się po południu. Dorota Pacocha dodała, że kolejne dni będą słoneczne i nieco cieplejsze. Temperatura w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniesie pod koniec tygodnia od 12 do 17 stopni Celsjusza. Najbliższej nocy na północy i północnym wschodzie spodziewane są przygruntowe przymrozki. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej o pogodzie już za chwilę w Trójce. Najpierw sport. Krzysztof Łoniewski, 4 minuty po 8:00. Legia Warszawa po raz 20 w historii klubu triumfuje w piłkarskim Pucharze Polski. W finałowym spotkaniu na PGE Stadionie Narodowym pokonała Raków Częstochowa po rzutach karnych. Po 120 minutach było 0-0. W serii jedenastek pomylił się w szóstej kolejce Mateusz Wdowiak. Strzał nie był wystarczająco dobry, został wyczuty. Przegraliśmy. Gorzej być nie mogło. Na pewno teraz jest smutek, żal, rozczarowanie, pewnie dużo myśli. Mogłoby być drugi rób albo lepiej strzelić. Mówił smutny Mateusz Wdowiak. Po meczu doszło do bójek między piłkarzami obydwu klubów. Rej wodzić miał w nich Filip Mladenowicz z Legii, policzkując dwóch rywali. Dodajmy jeszcze, że legioniści prawie całe spotkanie grali w 10. Już w 6. minucie czerwoną kartką został ukarany Yuri Ribeiro. W La Liga Barcelona pewnie zmierza po tytuł. Wczorajszego wieczora nie bez kłopotów, ale 1-0 grała na Camp Nou Osasuna. Zwycięskiego gola Jordi Alba wbił dopiero w 85. minucie spotkania. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, a Blaugrana ma w tabeli aż 14 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. W Premier League Arsenal pokonał w derbach Londynu przed własną publicznością 3-1 Chelsea. Rywal kanonierów, mówiąc kolokwialnie, cieniu i od początku sezonu. Gospodarze ciągle liczą się w grze o tytuł, acz sprawa wydaje się niemal misją niemożliwą, patrząc na to, w jakiej dyspozycji jest Manchester City. Pod siatką za nami pierwsze mecze brązowe, medale w Tauron i plus lidze. BKS Bielsko-Biała przegrał u siebie 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź. Libero Budowlanych Justyna Łysiak dmucha na zimne. Przede wszystkim musimy być skupione na to, że tutaj się gra do 3 zwycięstw i żeby ten medal zdobyć, trzeba wygrać 3 razy. 3 wygrane potrzebne do brązowego medalu Mistrzostw Polski także w plus lidze. Od wczorajszego wieczora 1-0 w tej rywalizacji prowadzą siatkarze Aluronu w Warty Zawiercie. Po tiebreaku pokonali w Rzeszowie Asekoresowie. O dodatkowej stawce rywalizacji przypomina trener Warty Michał Winiarski. Zdajemy sobie sprawę, że jeden i drugi zespół chce bardzo wygrać i zdobyć medal i zagrać w Lidze Mistrzów. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężkie spotkanie. Cieszę się, że wygrywamy w Rzeszowie na trudnym terenie. Kolejne mecze o trzecią lokatę w sobotę w Łodzi i Zawierciu. Dziś pierwsze o złote medale. U pani UKS Łódź zagra z Developresem Rzeszów, u panów Jastrzębski Węgiel z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Także dziś nasi hokeiści grają w Mistrzostwach Świata Dywizji 11 z Koreą Południową i jeżeli wygrają, będą naprawdę blisko awansu do elity, w której nie widziano ich już ponad 2 dekady. Wczorajszego wieczora w arcyważnym spotkaniu pokonali Włochów 4-2. Jeszcze tenis w tym serwisie i imponująca forma Carlosa Alcaraza na turnieju ATP 1000 w Madrycie. 19-latek z Hiszpanii rozbił w meczu 1/8 finału nie byle kogo, bo Niemca Saszę Zwieriewa do 2-1. W meczu dwóch Rosjan o tę samą stawkę niespodziewanie Aspan Karacjew pokonał w 2 setach Daniła Miedwiediewa. W turnieju pań pierwszymi półfinalistkami zostały Białorusinka Aryna Sabalenka i Greczynka Maria Sakkari. Dziś liczymy, że kolejną będzie Iga Świątek, jej rywalką w ćwierćfinale Chorwatka Petra Martić. Ten mecz powinien rozpocząć się około godziny 20, a o sporcie dziś na naszej antenie rano jeszcze po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy mają bardzo dobre wieści. Środa upłynie pod znakiem dobrej pogody, idealnej na przykład do spacerowania. Tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich zachmurzenie duże i opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatury od 12 stopni na północy kraju do 16 na południu. Chłodniej w Dolinach Karpackich około 7 stopni i nad morzem 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1013 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz 2 abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni Ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 maja w kalendarzu, Święto Konstytucji. 10 minut po godzinie 8. Radek Nałęcz z tej strony. Witam Państwa bardzo serdecznie. Do 10 jestem z Państwem i do 10 trwa nasz poranek, czyli pora na trójkę. Między innymi w programie poruszaliśmy już temat związany z cyberbezpieczeństwem, ale też pojawiła się informacja, że w 2023 roku w pierwszym kwartale codziennie udaremniano 25 prób wyłudzeń. W sumie hakerzy podjęli około 3000 takich prób, czyli 4-krotnie więcej niż rok temu, ale też ta statystyka jest zaburzona, ponieważ wielu wyłudzeń nie udaje się wykryć. No i w tej sprawie między innymi Państwa głos. Ja wiadomo, ze względu na wiek jestem jeszcze człowiekiem analogowym. Nie mam żadnych z tych waszych elektronicznych zabawek, nie mam maili, nie mam kart, nie mam nic, czyli kawałka plastiku. Jestem analogowy. Czyli pieniądze, wszystko wolę trzymać w kieszeni niż w banku. I z tym się żyje bardzo dobrze, ponieważ wyobraźmy sobie, jest bardzo wiele takich rzeczy, że mam jakieś tam warie, różne rzeczy. I wy już nie macie pieniędzy. Macie tylko kawałek plastiku z tym, co możecie zrobić, wrzucić go do kosza. Albo czekać, aż łaskawie włączą znowu ten guzik i będziecie mogli z tego korzystać. 2 dwójki i 7 trójek a propos tej higieny, związanej między innymi z finansami, ale też higieny elektronicznej, jeśli można tak to określić. Zwłaszcza, jeżeli dzisiaj też dzień bez komputera. 12 minut po 8 przed nami Fan i We Are Young i też niedługo o autorytetach młodych Polaków. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Pora na trójkę. Czas na wyniki bardzo ciekawego badania, bo o autorytety wśród młodych Polaków pytał ostatnio jeden z instytutów badawczych. W badaniu przeprowadzonym na grupie ponad 2000 osób w wieku od 18 do 25 roku życia pytano m.in. o to, którą grupę społeczną darzą największym szacunkiem. Spośród trzech grup, takich jak postacie historyczne, sławne osoby żyjące i bliscy z rodziny, prawie połowa ankietowanych wybrała tę trzecią grupę, czyli ci bliscy są dla nas najważniejsi dla młodych ludzi. Młodzi Polacy byli również pytani o to, kogo wśród powszechnie szanowanych postaci traktują jako swój autorytet. Od wielu lat pierwsze miejsce w podobnych zestawieniach zajmuje papież Jan Paweł II. Podobnie było tym razem. Na drugim miejscu znalazł się Józef Piłsudski, na trzecim Wisława Szymborska. W sondażu padło też ważne pytanie o to, jakie cechy charakteru powinien mieć autorytet młodych Polaków. Najwięcej, bo aż 41,8% ankietowanych twierdzi, że autorytet to dla nich osoba, której opiniami, ocenami i zachowaniem chcą się kierować, podejmując konkretne decyzje powiązane ze specjalizacją tej osoby. 22,4% respondentów zaznaczyło z kolei, że autorytet to dla nich osoba, która cieszy się powszechnym społecznym uznaniem i prestiżem ze względu na piastowane stanowisko. Prawie 75% Polaków przyznaje, że są osoby, które traktują jako swoje autorytety i których to osób życiorysem również Polacy się kierują, a także ten życiorys bywa dla nich inspirujący. To są 3/4, jak dobrze liczę, 75% przepytanych Polaków. 2000 osób, przypominam, między 18 a 25 rokiem życia. Badanie i pytanie o autorytety wśród młodych Polaków i też pytanie do państwa. Czy faktycznie macie państwo swoje autorytety? Czy są to postacie historyczne? A może osoby sławne, które jeszcze żyją, czy na przykład bliscy z rodziny. Kto ważniejszy? 2 2 i 7 3. Pytanie o autorytety również jest dosyć istotne w tym czasie, kiedy to młodzi ludzie szykują się do matury, bo to przecież już jutro, pierwszy dzień matur. 18 minut po 8. Live your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcesz mnie zatrzymać, idę po więcej. Trzymasz za rękę, wyrywam się. Krzyczysz do ucha, nie słucham więcej. Żali lamentów, co męczą mnie. Wąski horyzont, już się nie mieszczę. W głęboką wodę robię skok. Porażka boli, zagryzam zęby. Już nie zatrzyma mnie obcy głos. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Z tobą mi po drodze napiszę sam historii. Koniec, to już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze napiszę sam historii. Koniec, to już koniec, to już koniec. Nie wiem, czy dam radę poznawać świat, zostanę całkiem sam. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii. Koniec, to już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii. Koniec, to już koniec, to już koniec. 25 minut po ósmej. Tak to jest, że w momencie, kiedy jest dłuższy weekend, nasza czujność maleje. Oczywiście również wyjeżdżamy i należy zabezpieczać swoje mieszkania, ale też zabezpieczać należy się w kontekście finansów i cyberbezpieczeństwa, ponieważ oszuści nie śpią. Otóż kiedyś zadzwonił do mnie miły pan, który przedstawił się jako przedstawiciel banku, nazwiska, z imienia, i pytał mnie o różne rzeczy. Ja mu na te pytania odpowiadałem albo nie. I on wytłumaczył powód swojego telefonu do mnie tym, że ulega przedawnieniu moje hasło na koncie elektronicznym i dlatego on potrzebuje tych danych, żeby to hasło odnowić. I ogromnie się zmartwił, gdy mu powiedziałem, że ja nie mam żadnego konta elektronicznego, bo jestem starej daty. 2 2 7 3 również w tej sprawie można się z nami kontaktować i zapraszamy oczywiście do tego kontaktu, zwłaszcza kiedy czujność, tak jak powiedziałem, nieco mniejsza. A co jeśli chodzi o sportowe emocje? Fani piłki nożnej wczoraj mieli swój dzień, finał Pucharu Polski odbył się na PGE Narodowym. Legia Warszawa zdobyła puchar. Było to emocjonujące spotkanie, a ten ostateczny wynik został rozstrzygnięty w rzutach karnych, ale też warto zmienić dyscyplinę. Nadszedł decydujący czas w rywalizacji o medale Mistrzostw Polski w siatkówce. Już dziś wieczorem w pierwszym meczu finału zmierzą się grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel, mistrzowie i wicemistrzowie z poprzedniego sezonu. Te same drużyny zagrają też w finale Ligi Mistrzów 20 maja. Najbliższe tygodnie w świecie siatkówki po prostu będą należały do tych dwóch zespołów. A więcej na temat siatkarskich finałów Robert Krzędowski. 20:30 hala w Jastrzębiu-Zdroju. To tam rozpocznie się dziś finał play-off plus ligi. Rozgrywany do 3 zwycięstw, więc maksymalnie meczów o złoto Mistrzostw Polski może być 5, a do tego dodajemy finał Ligi Mistrzów. Nawet 6 razy mogą w najbliższych tygodniach zmierzyć się te dwa zespoły. Kto faworytem? Były reprezentacyjny libero Piotr Gacek wskazuje na Zaksę. Zaksa pokazała, że mają niesamowitą akceptowalność swoich błędów podczas meczu i potrafią wrócić z każdego wyniku. To pokazuje ogromną dojrzałość drużyny, która była budowana w tym klubie od wielu, wielu lat. Więc jeżeli mam wskazać faworyta, myślę, że to będzie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W ćwierćfinale z Projektem Warszawa Zaksa rozegrała 3 pięciosetówki. Kolejne 2 w półfinale za Sekoresowią. Faktycznie potrafili odwracać w sposób imponujący losy niektórych spotkań. Jastrzębski Węgiel grał mecze krótsze i w ostatnich 2 rundach playoffów zagrał tych meczów mniej. Może mieć więc więcej sił, ale to nie musi mieć znaczenia, bo... Wygląda na to, że grają wszyscy, a na koniec wygrywa Zaksa. Środkowy Projektu, wielokrotny reprezentant Polski Piotr Nowakowski. Na przestrzeni 3, 4, 5 spotkań nie wydaje mi się, aby to Jastrzębianie przechylili szale na swoją korzyść, także wydaje mi się, że Zaksa. Tu mówimy o złożonym z kilku meczów w finale plus ligi. W Lidze Mistrzów może być inaczej. Mecz finałowy to jest jedno spotkanie, które decyduje o złotym medalu. Mecz finałowy w Lidze Mistrzów oczywiście. I tutaj mógłbym upatrywać jakiekolwiek szanse Jastrzębskiego Węgla na wygranie takiego pojedynczego spotkania. Siatkarze Zaksy i Jastrzębskiego Węgla zdominowali rywalizację na polskich i europejskich parkietach. Muszą czuć dużą pewność, ale w przypadku finałów w grę wchodzą też inne emocje. Ekscytujące uczucia. Adrenalina już zaczyna gdzieś tam buzować. Powoli daje o sobie znać. Środkowy drużyny z Jastrzębia-Zdroju, Jurij Gładyr. Nie sądzę, że będzie jakiś element, który by zaskoczył jednych bądź drugich. 3 rok rzędu, tak? Gramy przeciwko tej samej drużynie, co świadczy o tym, że jesteśmy najmocniejszy jakby w tym okresie ostatnich lat w tej lidze i niech wygra najlepszy. Posłuchajmy też strony przeciwnej. Rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Wiemy, że gramy z drużyną, z którą wygrywaliśmy wcześniej i mamy swoje argumenty na to, żeby myśleć o zwycięstwie zarówno w tej rywalizacji w plus lidze, jak i w Lidze Mistrzów. Na pewno będzie bardzo ciężko. Więc ciekawe spotkania przed nami, spotkania, w których my będziemy musieli wyjść na najwyższy poziom, żeby wyjść z nich zwycięsko. Na takim najwyższym poziomie gra w ostatnich tygodniach przyjmujący Zaksy Bartosz Bednarz. Nosz, rywale z Plus Ligi mówią nawet, że jest obecnie najlepszym siatkarzem świata. Oto konkretnie słowa Fabiana Drzyzgi, ale siły Bednoża obawia się też Jastrzębski Węgiel. Wiemy, jakiej wartości zawodnikiem jest Bartek. Zrobimy wszystko, żeby go zatrzymać, ale mamy po prostu karmić się mankamentami, które ma Zaksa i wypunktować na tym. Jeśli drużyna Jurija Gładyra znajdzie i wykorzysta mankamenty w grze Zaksy, no to jedno będzie pewne. Finały Plus Ligi i Ligi Mistrzów na kosmicznym poziomie. A takich tradycyjnych, szybkich akcji na 3 nie należy się spodziewać. Tu będzie walka o każdą piłkę. Przed nami wielkie sportowe siatkarskie emocje. Robert Grzędowski opowiadał Państwu o zbliżających się finałach. Czas sprawdzić, co tam na niebie. Środa zapowiada się pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu, zwłaszcza na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Wysoko w Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatury maksymalnie od 12 stopni do 12 stopni na północy kraju, 16 na południu, chłodniej w Dolinach Karpackich 7 stopni i nad morzem 10. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 31 minut po 8. Simple Minds, Hypnotized przed nami. 8:45 to czas rozmowy Beaty Michniewicz. Dzisiaj Salon Polityczny Trójki. Gościem będzie Paweł Łatuszka, opozycjonista i dyplomata białoruski. Defense is my innocence. I've been hypnotized. śniady. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. Defenses, my innocence, I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. Do you think I'll sink? Number one, skip code, I'm the missing leg. All I know, I've been hypnotized. I'm a little busy. Let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. Defenses, my innocence, I've been hypnotized. All I got now in my defenses, my innocence, I've been biało-czerwona majówka na Polanie Jakuszyckiej. Oczywiście tak było wczoraj. Wczoraj trójkowa ekipa wylądowała właśnie w tym miejscu. No i po godzinie 9 mogliście Państwo słyszeć program na żywo, nadawany właśnie stamtąd. A dzień pełen był emocji. Odbył się m.in. bieg flagi i w towarzystwie lekkoatlety, mistrza świata i Europy w sztafetach 4x400 metrów Roberta Maćkowiaka. Uczestnikom tego biegu przyglądał się Dariusz Urbanowicz. Robert Maćkowiak, co tu się wydarzyło? No właśnie zorganizowaliśmy pierwszy bieg flagi na Polanie. Udało się, bo oprócz ludzi z zewnątrz mamy tutaj grupę sportową, która zrobiła bardzo fajny trening. Tanio skóry nie sprzedała, bo 400 metrów przelecieć, świetna sprawa. Talenty wykryte na przyszłość? Tak, jest dziewczyna tutaj, która bardzo ładnie pobiegła. Nie znam wyniku, bo nie mierzyliśmy tego, bo to ma być forma zabawy. Ale z tego, co wiem tutaj od trenera, że no, pełen szacunek i coś tam może być w przyszłości z tego. Trener Hubert Duklanowski szaleje. Jakieś talenty wybitne? Na pewno pracusie, bardzo zaangażowane młode dzieci. Jak widać na Polance Jakuszyckiej jedne z niewielu, więc to świadczy o talencie, myślę. To, że tu są. Talent do pracy. Talent chęć do pracy przede wszystkim i wielkie zaangażowanie. A co z tego będzie w przyszłości? Na pewno fantastyczni i wartościowi młodzi ludzie. To najważniejsze. Jak masz na imię? Pola. Pora, jak ci poszło? Widzę jedynka na medalu, ale to chyba wszyscy mają jedynki. Tak, większość osób ma jedynki, ale myślę, że mi dobrze poszło. Kto wygrał? Kto był najlepszy? Nina! Wszyscy wygrywamy. Nina, słyszałem, że ty wygrałaś. Wygrałam, przedstaw tak, się tak. Proszę. Nina Krużewska. Dużo trenujesz biegania? No, zdarza się, że tak 7 razy w tygodniu. Słyszałem, że dzisiaj wcześniej 14 kilometrów pękło. Tak, pękło. I potem jeszcze zawody? No, rozgrzewka była przed zawodami. No dobrze, powiedz, a gdzie trenujesz? W Dukla Akademii Warszawa. I przyjechałaś aż tutaj w Izery, na Polanę Jakuszycką? No, mówili, że tutaj najlepsze tereny, bardzo dobre warunki, więc przyjechałam i zobaczyłam. I co, sprawdziło się? No, na razie się sprawdza. Trochę pod górę trzeba biegać, ale na pewno odda w sezonie startowym. Właśnie, a ty się specjalizujesz w jakichś dystansach konkretnych? No, biegam na 800 metrów i chyba na 1500 w tym sezonie. Chyba, to jeszcze nie wiesz, co tam trener powie, tak? No zobaczymy, co tam ma dla mnie zaplanowanego, ale ogólnie to 800 metrów na Mistrzostwach Polski będzie. Dzieciaki, a dlaczego wy lubicie biegać? Co jest fajnego w bieganiu? Wszystko. Przyjemność. Wszystko. Sport. Rywalizacja. Kolejna kategoria wiekowa. Próbujemy teraz pokazać, co to znaczy bieg na 400 metrów, bo ja uważam, że dopóki nie sprawdzisz tego, nie przebiegniesz, to nigdy nie przekonasz się, co to znaczy biegać 400 metrów. No właśnie, to jest jakiś morderczy wysiłek, mimo że trwa, no, dla najszybszych, tak, 40 kilka sekund, no pod 50. No rekord świata 43,03. Z czego wynika, że to jest taki ogromny wysiłek, że po ukończeniu zawodów wyścigu zawodnicy padają półprzytomni? To jest po prostu praca beztlenowa. Wytwarzamy w organizmie taki dług tlenowy i wysyp kwasu mlekowego następuje w czwartej, w piątej minucie po wysiłku i wtedy odcina wszystko. Im większa tolerancja jest na kwasicę mlekową, tym łatwiej jest biegać 400 metrów, a właśnie trzeba się przygotować poprzez odpowiednie treningi. Gotowi? Dwa kółeczka. Uwaga! Tu jest bardzo ważna sprawa, żeby zaczynać zawsze submaksymalnie, nie na maksa, bo sprintu nie jesteśmy w stanie przebiec 400 metrów pełnym sprintem. Nie jesteśmy. To trzeba w drodze treningu przygotować się, żeby odpowiednio przebiec 200 metrów, odpowiednio 300. Cała prawda na 400 metrów wychodzi na ostatniej setce. I tam już nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Jesteśmy w stanie stracić bardzo mało. Johnson, jak biegał 43,18, to pierwsze 200 metrów pobiegł w 21,30, a drugie pobiegł poniżej 22 sekund. 21,90 par. Z tego wyszło 43,18. Twoja życiówka? 44,84. Drugi wynik w historii w Polsce. I mamy na ostatniej nieprostej. Hubert Duklanowski na prowadzeniu, trener. Świetnie. No, Hubert, tradycyjne pytanie. Co pan myślał, jak pan biegł? Myślałem o tym, żeby dzieci były lepiej przygotowane ode mnie. Dziękuję. Zmęczony? Tak. Zmęczony, zalany kwasem i wiem, że będzie bolało. One dają z siebie naprawdę wiele każdego dnia. Dziewczyny, trener jest niesamowity, prawda? Ciało może zmęczone, ale jaka radość w sercu. Gratulujemy oczywiście tym wszystkim, którzy wzięli udział w biegu flagi. Dariusz Urbanowicz relacjonował Państwu to, co się działo właśnie na Polanie Jakuszyckiej, a też swoje eksperckie rady. Dzielił się tymi eksperckimi radami Robert Maćkowiak. Przypominamy, mistrz świata i Europy w sztafetach 4x400 metrów. Za nami Genesis Land of Confusion. Zbliża się 8.45, a to czas Salonu Politycznego Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Paweł Łatuszka, białoruski dyplomata, były ambasador między innymi w Polsce, wiceszef Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi i szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Witam pana, panie ambasadorze, czy panie premierze, nie wiem jak mam mówić. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w szczególnym dniu, w którym obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja, z której Polacy są bardzo dumni. Warto przypomnieć, że w chwili, kiedy była uchwalana, Białoruś była częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jaki jest teraz stosunek do tej części historii Białorusinów? No przede wszystkim, pani redaktor, pozwolę, chciałam złożyć najlepsze życzenie wszystkim Polakom, Polkom i Polakom z okazji tego święta, naszego wspólnego święta. Tak zawsze mówiłem, kiedy byłem ambasadorem Białorusi we Francji, w Hiszpanii i na przyjęciach z okazji 3 maja, święta Konstytucji dla ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, składałam życzenie z okazji naszego wspólnego święta. To samo mówił dla ambasadora Mariusza Maszkiewicza, który był ambasadorem Polski w Mińsku, kiedy pracowałem rzecznikiem MSZ-u. Naprawdę jest to problem polegający na tym, że po tym, jak Białoruś stało częścią Związku Radzieckiego, władze rosyjskie, władze radzieckie niszczyli naszą historię, chcieli wymazać to z historii, świadomości Białorusinów, że to jest nasze wspólne święto. Także Wielkie Księstwo Litewskie nie oznacza, że to Białoruś chodziło do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak naprawdę Białoruś była Wielkim Księstwem Litewskim. To jest kwestia nazwy. Rzeczywiście większy był teren Białorusi w Wielkim Księstwie Litewskim niż samej Litwy. No przecież możemy przypomnieć, że podczas uchwały tej konstytucji 3 maja 1791 roku marszałek Konfederacji Szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierz Nestor Sapiega, który bardzo mocno jest związany z ziemią białoruską, faktycznie zadecydował o przyjęciu tej konstytucji i większość głosów właśnie przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego zostało przyjęte. Także na pewno to jest nasze wspólne święto. Szczycimy się tym, że to jest pierwsza konstytucja Europy. I to jeszcze raz podkreślę, że jesteśmy częścią Europy, że jesteśmy częścią historii europejskiej, światowej i byliśmy razem wspólnie i liderami w świecie. Ważne jest bardzo też to, oprócz historii, co dzieje się teraz, a na Białorusi no nie dzieje się lepiej niż wtedy, kiedy rozmawialiśmy mniej więcej 2 miesiące temu. Co nowego się zdarzyło, jeśli chodzi o to złe? No to jeżeli mówimy o złym, to niestety wszystko jest gorzej. Każdego dnia są kolejne zatrzymania. Więcej i więcej więźniów politycznych na Białorusi. Według ocen różnych niezależnych ekspertów możemy mówić o 5000 więźniów politycznych. Ostatnio faktycznie zniknęli w zakładach karnych wiadomi liderzy opozycji białoruskiej, chociażby Mikołaj Statkiewicz, lider socjaldemokratów białoruskich. 80 dni, nikt nie wie, gdzie on się znajduje, co się z nim dzieje. Czyli nie znaczy, że zostali wypuszczeni, zniknęli z więzień, tylko po prostu zniknęli, zostali skierowani w niewiadomym kierunku, nawet nie wiadomo, czy po prostu nie wiemy, żyją. Co się z nimi już dzieje, prawda? Jaki jest stan zdrowia, gdzie się znajdują, dlaczego nie ma kontaktu z nim. To samo z Wiktorem Babaryką ostatnio, z jednym kandydatów na prezydenta w kampanii 2020 roku i Siergiejem Cichanowskim i wielu innymi więźniami politycznymi. Łukaszenka nie zaprzestaje. Każdy dzień, wczoraj na przykład wieczorem przeczytałem, bo każdego dnia dostajemy taką analizę, informację, ile było zatrzymań na Białorusi. To było, nie wiem, Mińsk, to było Grodno, to był Nowolukomel. Każdego dnia kilka miejsc. Ale to się nasila? Jest coraz więcej zatrzymań, tak? Łukaszenka zaczął takie czystki w miastach białoruskich, sam to nazwał, czystki miast, po sytuacji związanej z atakiem na samolot rosyjski A-50. Nie mógł tego wybaczyć, oczywiście partyzancy białoruskie, podziemie białoruskiemu, i z tego powodu zadecydował zatrzymać jak najwięcej osób, jak najwięcej ludzi. Także terror się nasila na Białorusi, chociaż ostatnio byłem w Wilnie na konferencji diaspory białoruskiej i spotkałem wielu Białorusinów, którzy właśnie przyjechali z Białorusi na kilka dni, na wypoczynek, i podchodzili do mnie i mówili: proszę pana, proszę mnie nigdy nie ustąpić. Prosimy, żeby państwo walczyliście tu, bo my nie ustąpimy. My chcemy nowej Białorusi bez Łukaszenki. I to mnie zmotywuje. A propos więźniów politycznych, 10 dzisiaj będzie wyrok w sprawie Ramana Pratasiewicza, blogera i dziennikarza agencji Niechta. I to jest taka postać w tej chwili niejednoznaczna. Bo wygląda na to, że on poszedł na współpracę z reżimem, mówi, że został wykorzystany przez Wilno i Warszawę, mówi, że sam popełniał błędy. Czy on myśli, że uniknie kary w ten sposób, czy rzeczywiście to jest sposób na uniknięcie kary i nie jest jedyny i inni też mogą pójść tą drogą? No na pewno wszyscy pamiętamy maj 2021 roku, porwanie z samolotu cywilnego Ryanair poprzez KGB białoruskie. Właśnie teraz apelujemy o uznanie KGB białoruskie za organizację terrorystyczną. Takie uchwały już z naszej inicjatywy Narodowego Zarządu Antykryzysowego przyjęli Sejm Litwy i Senat Czech. Także mamy nadzieję, że polscy parlamentarzyści również nas wesprzą i KGB będzie uznane za organizację terrorystyczną. Protasiewicz dzisiaj zachowuje się w ten sposób, że oczywiście jest zakładnikiem z jednej strony. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że jest zdrajcą, bo wielu złych słów powiedział o przedstawicielach opozycji białoruskiej, wiele informacji przekazał. Z drugiej strony, kiedy znajduje się w więzieniu Łukaszenki, kiedy na przykład ostatnio mieliśmy dwa przypadki, kiedy próbowali więźniowie polityczni popełnić samobójstwo w związku z torturami. Ciężko sobie wyobrazić, w jakim stanie psychicznym może być człowiek. Ale Łukaszenka chce, żeby wszyscy więźniowie polityczni powiedzieli głośno o tym, że przegrali, że zmienili swoje zdanie, że popierają jego jako prezydenta Białorusi i właśnie to on osiągnął, jeżeli patrzymy na Romana Protasiewicza. Właśnie o tym powiedział, chociaż prokurator teraz poprosił 10 lat więzienia dla niego. A no właśnie, czyli dzisiaj będzie wyrok, zobaczymy. Niewiele osiągnął przez tę swoją, no ten rodzaj współpracy jednak. Ja myślę, że Łukaszenka chce zagrać takiego dobrego cara. Na przykład dzisiaj może być ogłoszony wyrok skazujący Protasiewicza na pewno, a później ułaskawienie z rąk Łukaszenki, bo poprosił o wybaczenie, poprosił o łaskę osobiście u cara Białorusi. Łukaszenka właśnie mówi publicznie, musicie przyjść do mnie na kolanach i prosić, błagać o wybaczenie, o łaskę i wtedy ja zdecyduję. Nawet stworzył specjalną komisję na czele z prokuratorem generalnym, z głównymi propagandystami, którzy w ogóle z punktu widzenia dzisiaj obchodzimy święto prasy, prawda, którzy w ogóle nie można ich nazwać dziennikarzami i stworzą taką specjalną komisję, żeby ludzie przyjeżdżali z zagranicy i prosili o łaskę Łukaszenki. Był namawiany wielokrotnie do tego Andrzej Poczobut, ale jest nieugięty. Jest nieugięty, to jest bohater polski, bohater Białorusi, jak wielu białoruskich więźniów politycznych, którzy się znajdują w więzieniach politycznych. No, jeżeli mówimy o Andrzeju Poczobucie, to na pewno widzimy ogromną skalę antypolskiej propagandy i antypolskich działań na Białorusi. 14 różnych miejsc, gdzie związane z historią Polski, z żołnierzami polskimi, którzy zginęli na terytorium Białorusi, zostali zniszczone poprzez władzy Łukaszenki, poprzez KGB białoruskie. Także szkoły polskie, zmniejszenie możliwości nauki języka polskiego, domy polskie i tak dalej, to wszystko... A to uwolnienie, a właściwie oczyszczenie z zarzutów Andżeliki Borys, to jak to tłumaczyć? To też był dobrym carem, bo to nastąpiło mniej więcej 4 tygodnie temu, miesiąc temu. Ważne, że człowiek wychodzi z więzienia i to jest bardzo ważne, walczyć o każdego. Ale ja nie uważam, że to jest zmiana polityki Łukaszenki co do Polski. Jeżeli każdego dnia kolejni migranci atakują granicy Polski. No ostatnio 8 tysięcy migrantów nielegalnych od początku roku spróbowało przekroczyć granicę. Ostatnio dostajemy informację... Nawet dzisiaj 112 osób. Mamy informacje ze Straży Granicznej o grupach chyba zorganizowanych obywateli Erytrei. Więc Łukaszenka cały czas tę swoją wojnę hybrydową prowadzi. Ja uważam, że to nie zaprzestanie, bo Łukaszenka, ostatnio dostajemy informację, w Grodnie wszystkie hotele są przepełnione, że przygotowywane są kolejne grupy. Ostatnio był akt agresji na granicy z Łotwą, zaatakowana strażnika na granicy przez migrantów nielegalnych. Otworzono rejs lotniczy Iran, Tygieran, Mińsk. Ostatnio sporo przyjeżdża przez Rosję. To jest wspólne takie działania, Кремля і Лукашенки, щоб укарати, щоб створити проблеми для Унії Європейської. І ході теж о те, щоб показати, наприклад, якщо якийсь стражник граничний захова się stanowczo wobec takiego próbującego nielegalnie przekroczyć granicę, no to wtedy będzie podstawa do mówienia o tym, że tutaj nie ma demokracji, że tu jest terror jest. I że jest atak na ludzi. To jest prawda, ale z drugiej strony oczywiście apelujemy o stanowczą reakcję i popieramy stanowisko rządu Polski, który postanowił zamknąć kilka przejść granicznych, oczywiście wyłączając z tego ruch osobowy, bo jest ważne ludziom, Białorusinom wyjeżdżać do Unii Europejskiej i tu prosimy o tym, żeby taka możliwość istniała dalej, ale to jest ogromna presja na reżim i reżim musi reagować na to i myślę, że trzeba zwiększyć takie presje. Pytania również do Brukseli. Do tej pory 11 miesięcy już Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć kolejny pakiet sankcyjny w stosunku do Łukaszenki. Ale właśnie, dlaczego nie jest pana zdaniem w stanie przyjąć? Dlatego, że kilka krajów lobbystów, firm lobbystów z Francji, z Portugalii, z Hiszpanii próbują zmienić sankcje, które zostały wprowadzone na dostawy soli potasowej na rynek trzecich krajów. Ale ostatnio dostaliśmy informację, że właśnie Białoruskali, potężny producent soli potasowej na rynku białoruskim, jest związany z przerzuceniem dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi i finansuje to w schroniskach, które należą. Czyli bierze udział właśnie w tym, co zostało przez Międzynarodowy Trybunał Karny uznane za zbrodnię wojenną, absolutnie, za ludobójstwo i jest ścigane. I właśnie dzisiaj wysyłam listy do wszystkich ministrów spraw zagranicznych tych krajów, żeby przyjęli to do uwagi, że nie można mówić... Czyli oprócz Putina i tej pani, o ile pamiętam, Bielowa-Lwowa. Bielowa-Lwowa, jak pan mówi... Oni mają te nakazy aresztowania, więc może Łukaszenka też powinien mieć w takiej sytuacji. Przygotowaliśmy wstępne sprawozdanie jako Narodowy Zarząd Antykryzysowy. W tym sprawozdaniu mamy fakty. Pierwsze, w ubiegłym roku 1500 dzieci z Ukrainy zostało przemieszczonych na terytorium Białorusi. W tym roku do końca maja 1100 dzieci. Co się z tymi dziećmi dzieje? One są gdzieś w domach dziecka? To są różnie. Jedne dzieci są z rodzicami, drugie dzieci właśnie sieroty. I jeżeli mówimy o sierotach, to już jest ogromny problem, bo to jest nielegalne, to jest zbrodnia wojenna. I Łukaszenka koordynuje tą działalność. Ustaliliśmy wszystkie fundacje, które to pomagają i wspierają. Znamy wszystkie marszuty, jaki sposób docierają na Białoruś. Oczywiście to propaganda podaje, że pomagamy dzieciom uniknąć zagrożeń na terytorium Ukrainy, ale również nie mówią o tym, a kto zaczął tą wojnę. Rozpoczęła Rosja i reżim Łukaszenki. Wspólnie rozpoczęli wojnę przeciwko Ukrainie. Także to sprawozdanie będziemy przedstawiali i dla Rady Europy, dla krajów Unii Europejskiej, dla polskiej strony, ale oczywiście już przekazaliśmy tą informację władzom ukraińskim. Nasze śledztwo kontynuujemy, to śledztwo zbieramy informacje i mamy więcej i więcej dowodów na to, że Łukaszenka bierze tą czynny udział i musi być wystawiony list gończy również w stosunku do Łukaszenki. A co nam grozi, jeśli nam coś grozi ze strony Łukaszenki, czy coś nam grozi gorszego nam Polsce, oprócz tej wojny hybrydowej i tych akcji, że tak powiem, na granicy. Dlatego, że wczoraj została zwołana narada Łukaszenki na podstawie informacji z wywiadu, jak mówił, że wzmaga się zagrożenie na granicy. Panie redaktor, bardzo ciężko analizować tą osobę wąsatą na imię Aleksander Łukaszenka, dlatego, że przed kilka dniami on powiedział, że już nie ma zagrożeń ze strony Polski i Ukrainy. Wczoraj powiedział, że już są zagrożenia, a dzisiaj może rano... chodzi o te manewry NATO, które są teraz prowadzone. To można związać, to na pewno, to trzeba związać z tym, ale dzisiaj podane informacje, że 1000 rezerwistów w Grodnie i w Brześciu zostaną wezwane do wojska, żeby przejść brać udział w ćwiczeniach, że będą kolejne ćwiczenia sił operacji specjalnych, wojsk rakietowych, wojsk lotniczych, rosyjskie samoloty również przylecą. Ale to jest przygotowanie do czegoś i straszenie. Oni się boją kontrofensywy ukraińskiej. I jest to jedyny realny sojusznik Putina. I ja nie rozumiem, dlaczego w świecie do tej pory Łukaszenka unika takiej odpowiedzialności za to, co robi w interesach Rosji przeciwko Ukrainie. Musi być ukarany. I ja błagam, ja apeluję, ja proszę, ja wnioskuję, jak wszyscy nasi przedstawiciele sił demokratycznych, jak nasz Kabinet Zjednoczony. Właściwie powinniśmy na tym zakończyć, a jeszcze mamy kilkadziesiąt sekund, więc chciałam zapytać o zmiany. Zaczęliśmy od konstytucji, w białoruskiej konstytucji, i te zmiany wprowadzone weszły w życie rok temu, 15 marca, i one między innymi wykluczają agresję militarną przeciwko innym państwom ze swojego terytorium. Czy to znaczy, że Łukaszenka będzie się tego trzymał, jak będzie miał jakiś interes, żeby jednak dołączyć w sposób czynny do tej agresji rosyjskiej? Łukaszenka już uczestniczy w tej wojnie, bo udostępnił terytorium tej agresji. Ale jeżeli mówimy o udziale armii białoruskiej, myślę, że wtedy, kiedy będzie to zależało Putinowi, on to zrobi. Druga rzecz zmiany w konstytucji to broń jądrowa. Że teraz ma prawo umieszczyć taktyczną broń jądrową na terytorium.